الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, روز پاک کی اس پیاری سی شفاعت بھری فضیلت کے ساتھ ہی آئیے ہم آج کے اس سلسلے سوال علم کی چابی ہے کہ کوارٹر فائنل کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس سلسلے کا انداز کیا ہوا کرتا ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور مستقل امید ہے کہ آپ نے سلسلے دیکھے ہوں گے, تو ہمارے سلسلے کا انداز یہ ہوا کرتا ہے سب سے پہلے مرحلے کے اندر کیا کرتے ہیں ہم یہاں موجود دونوں جامعات سے تین تین سوالات, دوسرے مرحلے کے اندر ہم سنا کرتے ہیں یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں سے تلاوت اور نعت. یہی نہیں بلکہ تیسرا مرحلہ جس کے اندر یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں سے ہم پھر دوبارہ کرتے ہیں سوالات. انداز ہوا کرتا ہے یہ امیر اہل سنت کا کلام اور اعلی حضرت کا کلام, اور پوچھے جاتے ہیں ان میں سے پھر ایک بار سوالات. چوتھے مرحلے کے اندر یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں سے کیے جاتے ہیں سوال اور ان کو پیش کیے جاتے ہیں تحائف, اور پھر اس کے بعد اس سلسلے کی جان بہترین اور بہترین مرحلہ جس کا نام ہے کہ آج کا ویڈیو کلپ کیا ہے, اور اس میں دکھاتے ہیں ہم ان تمام اسلامی بھائیوں کو اور خصوصاً سلسلے میں حصہ لینے والے مقابلے میں حصہ لینے والے طلباء اسلامی بھائیوں کو ویڈیو کلپ, اور پھر پوچھتے ہیں ہم ان سے اس میں سے سوالات. اس کے بعد ہم یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں کو چند ایک اشارات دے کر سوال کیا کرتے ہیں کہ آج کی یہ بزرگ ہستی کون ہے, اور اس مرحلے کا نام ہے کون بتائے گا, اور ساتھ ہی پھر آخری مرحلہ جس کا نام ہے کامیاب کون ہوگا, اور یہ بڑا ہی پیارا مرحلہ ہے. اس کے اندر بھی ہم کرتے ہیں ان سے سوالات, کیونکہ ہمارے سلسلے کا نام ہی یہ ہے سوال علم کی چابی ہے. آپ جانتے ہیں سوالات ہوتے ہیں جوابات آتے ہیں, سوالات ہوتے ہیں جوابات آتے ہیں, اور یوں ہی سوال علم کی چابی ہے ہمیں علم دیتی ہے, اور اس انداز میں اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے. تو آئیے پہلے مرحلے کی طرف بڑھنے سے پہلے جامعات کا تعارف سنتے ہیں. میری دائیں جانب جو جامعہ موجود ہے یہ ہے جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی, جو کہ باب المدینہ کے علاقے نز لال فلیٹ گلشن اقبال بلاک 10A میں واقع ہے, اور جو دوسرا جامعہ ہے اس کا نام ہے جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی, اور یہ باب المدینہ کراچی میں واقع ہے گلستان جوہر بلاک 15 میں. تو آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے آج کے سلسلے کے پہلے مرحلے کا پہلا سوال جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی, جو کہ نوک آؤٹ راؤنڈ کو ون کر کے یہاں کوارٹر فائنل تک پہنچی ہے, ان سے یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے مہینے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی کا شرف حاصل کیا؟ سات مہینے تک. آپ کا جواب درست ہے. اور دوسرا سوال جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی کے طلبہ سے ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع جس اونٹنی پر پڑا تھا اس کا نام کیا ہے؟ قصبہ. ان کا جواب درست ہے. بہت ہی اچھے آغاز کے ساتھ جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی کے طلبہ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ مہاجر اور انصار سے کیا مراد ہے؟ آپ کے پاس صرف 10 سیکنڈ باقی ہیں. مہاجرین وہ ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی, اور انصار وہ ہیں کہ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر حکم قرآنی کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے وہ مسلمان جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ یا دیگر علاقوں سے مدینہ کی طرف تشریف لائے وہ مہاجر کہلاتے ہیں, اور ان کی جنہوں نے مدینے میں رہتے ہوئے مدد کی ان کو انصار کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ان کا یہ دوسرا سوال بھی درست ہوا. اچھے اچھے اسلامی بھائیو, اب جامع المدینہ فیضان جیلانی کے طلبہ سے سوال یہ ہے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ حج پر مشتمل ہے, تو طواف خانہ کعبہ میں پہلے کچھ چکر اکڑ کر لگائے جاتے ہیں اور ان چکر کو مکمل کیا جاتا ہے, ان کی تعداد کتنی ہے اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعداد ان کی تین ہے اور ان کو رمل کہا جاتا ہے. ان کا جواب درست ہے. مقابلہ بہت ہی ٹف چل رہا ہے. آپ سے پہلے مرحلے کا آخری سوال یہ ہے, پہلی نماز جمعہ کب ادا کی گئی؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لا رہے تھے تو آپ نے بنو سالم کی قبیلے میں نماز ادا فرمائی تھی, جس مسجد کو مسجد جمعہ بھی کہا جاتا ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا یہ سلسلہ دلچسپ تر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ان کا یہ جواب بھی درست ہے. جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی کے طلبہ سے سوال یہ ہے, حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصلی نام کیا تھا؟ درہ. ان کا جواب درست ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام برہ سے جویریہ رکھا تھا, اور یاد رکھیں اس کا درست تلفظ جو ہے وہ یہ ہے, برہ نہیں بلکہ برہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ. تو اس مرحلے کے اختتام پر ہم آئیے بڑھتے ہیں کہ اس مرحلے میں دونوں جامعۃ المدینہ نے کتنے نمبر حاصل کیے. تو جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی کے طلبہ نے اس مرحلے میں تینوں جوابات درست دیے, ان کا نمبر ہوئے 15. اور اس کے ساتھ ہی جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی والوں نے بھی بھرپور مقابلے میں حصہ لیا اور انہوں نے تینوں جوابات درست دیے اور یوں ان کے نمبر ہوئے 15. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ آج کا ہمارا سلسلہ نہایت دلچسپ چل رہا ہے, دونوں جامعات برابر چل رہے ہیں, اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھا کر ان جامعات سے دوبارہ سوال کریں, آئیے یہاں موجود طلبہ اسلامی بھائیوں سے تلاوت اور نعت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو آئیے یہاں موجود جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی کے طلبہ اسلام بھائیوں کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں. تو مدینہ, کون تلاوت سنائے گا آپ میں سے؟ ماشاء اللہ, آپ تشریف لے آئیں. ان سے تلاوت سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے کون سے حصہ سے یہ ہمیں تلاوت سناتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. انہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن فرمائی. ان کو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب تحفہ میں دی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مبارک مہینہ ہے, آئیے اپنے قلوب کو نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مزین کرتے ہیں. کون سے اسلام بھائی آپ میں سے آج ہمیں نعت شریف سنائیں گے؟ ماشاءاللہ کافی سارے نعت خوان یہاں موجود ہیں, مگر ہمیں صرف ایک اسلام بھائی سے نعت سننی ہے اور اس کو پیش کرنا ہے ایک بہت ہی پیارا تحفہ. آپ تشریف لیں. مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ, جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ, جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ, چوم کر لب کہہ دو یارو, چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ, کہہ کر ایسی یا شعارو مرحبا یا مصطفیٰ, کہہ کر ایسی یا شعارو مرحبا یا مصطفیٰ, بگڑی قسمت کو سمارو بگڑی قسمت کو سمارو مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ, اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے, اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے, مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ, دھوم ہے تار ہے سو شاہ کے میلاد کی, دھوم ہے تار ہے سو شاہ کے مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ ماشاءاللہ ان کو مکتبۃ المدینہ کی چایا کردہ کتاب تحفے میں پیش کی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, اس کے ساتھ ہی اب ایک اور بہترین مرحلے کا وقت ہوا چاہتا ہے کہ جس میں دونوں مقابلے میں حصہ لینے والے جامعات المدینہ کے طلبہ سے پھر سے تین تین سوالات کیے جائیں گے, اور اس میں کلام امیر اہل سنت اور کلام اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے اشعار پڑھ کر ان کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے. تو میٹھے اسلام بھائی آئیے اس سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پیارے اسلام بھائی آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ آج ہمارے یہاں موجود طلبہ اسلام بھائی کی تیاری بہت اچھی چل رہی ہے. الحمدللہ بہت الحمدللہ لطف اندوز ہو رہے ہیں تمام طلبہ, اور ناظرین بھی الحمدللہ ضرور اس سلسلے سے محظوظ ہو رہے ہوں گے. تو پہلا سوال جو کہ جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی کے طلبہ سے ہوگا وہ یہ ہے کہ میں شعر پڑھوں گا, آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے, باغور سنیے گا. شاہ تم نے مدینہ اپنایا واہ کیا بات ہے مدینے کی, یہ کلام امیر اہل سنت ہے. آپ کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, جلدی جواب دیں. شاہ تم نے مدینہ اپنایا واہ کیا بات ہے مدینے کی. آپ جواب نہ دے پائے, مکمل شعر یوں ہے. شاہ تم نے مدینہ اپنایا واہ کیا بات ہے مدینے کی, اپنا روضہ اس نے بنوایا واہ کیا بات ہے مدینے کی. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی کے طلبہ آپ سے سوال یہ ہے, شعر مکمل کیجئے گا, آپ کے پاس صرف 30 سیکنڈ کا وقت ہوگا. خود چل کے منزل آئے آ کر گلے لگائے, واللہ تعالی عالم ورسول عالم حسب جل وصل اللہ علیہ وسلم. آپ بھی جواب نہ دے پائے اور یوں مقابلہ ایک مرتبہ پھر برابر. مکمل شعر یوں ہے, خود چل کے منزل آئے آ کر گلے لگائے, بھٹکے ہوئوں کے راہبر تشریف لا رہے ہیں. جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی کے طلبہ سے دوسرا سوال یہ ہے, شعر کو سنیے گا اور یہ کلام اعلی حضرت سے ہے. مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا, مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا. شعر کو مکمل کریں. مدینہ مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا. مدینہ آپ جواب نہ دے پائے, مکمل شعر سماعت کیجئے. مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا, ملک خادمان سرائے محمد. مشہور شعر ہے. آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. میں نساد تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, اعلی حضرت کا شعر ہے, اس کو مکمل کیجیے. آپ کا وقت اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آپ کا جواب درست ہوا. تو ساتھ ہی اس مرحلے کا آخری اور تیسرا سوال جامعۃ المدینہ فیضان چیلانی کے طلبہ سے ہے. آپ نے کلام بتانا ہے کہ یہ کلام کن کا ہے. یا رب ہمیں فضاؤں میں بلا لے، یا رب ہمیں فضاؤں میں بلا لے اور خانہ کعبہ کا کریں جم کے نظارہ. کن کا کلام؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالی. آپ تین دو متفق ہیں اس پر؟ پکی بات ہے. ان کا جواب درست نہیں ہے، بلکہ یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے. ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہے کمر، جو کہ ہو لوٹ زخم پر داغے جگر مٹائے کیوں. میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مبارک کلام پہلا. ایسا تو نہیں کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ اعلی حضرت کا ہے تو آپ بھی اعلی حضرت؟ الحمدللہ یہ شعر پڑھا. یہ اعلی حضرت کی محبت بول رہی ہے، جو شعر اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت، جیسے امیر اہل سنت نے ہمیں سکھایا کہ اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت کرتے جاؤ، ایسا تو نہیں ہے؟ کلام الامام امام الکلام. الحمدللہ وہ تو ہے ہی. آپ اپنے جواب سے متفق اور مطمئن ہیں؟ الحمدللہ. تو آپ کا یہ جواب درست ہے. تو اب بڑھتے ہیں اس مرحلے کے بعد نمبروں کی جانب. جامعہ المدینہ فیضان جیلانی کے طلبہ کوئی جواب درست نہ دے پائے، اس طرح ان کے نمبر ہوئے 15، اور اس کے ساتھ ہی جامعہ المدینہ فیضان عثمان غنی کے طلبہ 2 جوابات درست دے پائے، ان کے نمبر ہوئے 25. صلوا علی الحبیب صلی اللہ محمد مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے یہاں موجود طلبہ اسلام بھائیوں سے سوال کرتے ہیں، اور ان کے سوال کے جواب سے ہم فرض علم سیکھتے ہیں. آپ اسلام بھائی تیار ہیں؟ تو آپ اسلامی بھائیوں میں سے ہمیں کون سے اسلامی بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ کافی سارے اسلامی بھائی اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. آپ تشریف لیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اس سوال کا جواب لے کر ہم انشاءاللہ ان کو ایک کتاب دے رہے ہیں، جس میں وہ اعمال بیان کیے گئے ہیں کہ بندہ ان پر عمل کرے تو جنت میں جا سکتا ہے. نماز کے 7 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قاعدہ آخرہ، خروج بسنعہی. خروج بسنعہی سے کیا مراد ہے بتا سکیں گے؟ یعنی سلام. یعنی سلام؟ سلام یعنی اس کو مطلب عام ہم اس لفظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز سے خارج ہونا. جی. تو آپ کا یہ جواب درست ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب فیضان جیلانی کے طلبہ اسلامی بھائیوں سے بھی ایک سوال کرتے ہیں، اور ان کو بھی انتظار ہے کہ ملے ان کو تحفہ. انتظار ہے نا؟ تو آپ تمام اسلام بھائی بھی توجہ سے سوال سنیے گا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کون سی بیٹی ہیں جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں؟ مدینہ، یہ جو چشمے والے اسلام بھائی ہیں شریف لائیں. تو آئیے جانتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ کون سی بیٹی ہیں؟ اسماء. ان کا جواب درست نہیں ہے. مدینہ تشریف لے جائیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں درست جواب دیتے ہیں. مدینہ آپ تشریف لے آئیں. جی مدینہ. حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جواب درست ہے. ان کو جنت میں لے جانے والے اعمال تحفہ میں پیش کی جاتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس سلسلے کے اس مرحلے کا جو سب سے زیادہ دلکش ہوا کرتا ہے. تو آئیے یہاں موجود طلبہ اسلامی بھائیوں کو ویڈیو کلپ دکھا کر اس میں سے ان سے سوال کرتے ہیں. نماز سیکھو گے, وضو سیکھو گے, قرآن پاک سیکھو گے, دین کے ضروری احکام سیکھو گے تو یہ کام آئیں گے. باقی دنیا تو ایک آدمی جو مطلب ان پڑھ انگوٹھا جس کو پورا لگانا نہیں آتا نا, میں صحیح بولتا ہوں, ہم بولتے ہیں انگوٹھا جب ماہور آئے اتنے سارے بیٹھے ہیں شاید ان کو بھی یہ بتاؤ گے کہ انگوٹھا کس طرح لگاتے ہیں. انگوٹھا لگانے کا بھی ایک طریقہ ہے جو سب کو نہیں آتا. جس کو انگوٹھا چھاپ بولتے ہیں نا وہ بھی بڑی آسانی سے حلال روزی کما لیتا ہے. بعض اوقات یعنی کہ وہ برسرے روزگار ہوتے ہیں, جتنی پارٹیاں ہوتی ہیں نا بڑے بڑے سرمایہ دار یہ ہم جیسوں کی عمروں کے, اور وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, عموماً پڑھے لکھے نہیں ہوتے, انگلش میں پڑھے لکھے نہیں ہوتے, اور رکھ لیتے اپنا مطلب وہ پرائیویٹ سیکرٹری وہ سب نبھاتا رہتا ہے, سلسلہ چلاتا رہتا ہے, ڈائریکٹر رکھ لیتے ہیں تو کام چلتا رہتا. تو ان پڑھ بھوکا مرتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے, پڑھے لکھے بھوکے مرتے ہیں تو یہ بھی مرتے ہیں بھوکے, پیٹ بھرے ہوئے سارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے بےچارے. آپ خودکشیوں کی شروعات دیکھیں, شرحیں دیکھیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ مطلب اتنی ڈگریاں تھی اتنی ڈگریاں تھی, بے روزگاری سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی, یہ ملیں گے آپ کو. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ اٹل حقیقت ہے کہ یہ زندگی بے حد مختصر ہے, بہت جلد ہر ایک جان کو مرنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. یقیناً سعادت مند وہی ہے کہ اس چھوٹی سی زندگی میں جو اچھے اچھے اعمال کر لے اور اپنی قبر اور آخرت کو سنوار لے. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے تمام جانداروں کی روزی کا ذمہ تو اپنے لیا ہے, لیکن کسی کے اچھے اعمال پر اس کے اچھے خاتمے کا ذمہ نہیں لیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر ہر دم کرتے رہیں. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی کے طلباء سے میرا سوال یہ ہے کہ اس ویڈیو کلپ کے اندر امیر اہل سنت نے کتنی چیزیں شمار فرمائی جو کہ کام آنے والی ہیں؟ تین. تین کون کون سی؟ نماز کے احکام, روزے اور وضو کے احکام. آپ نے بولا تین چیزیں. امیر اہل سنت نے جو چیزیں بیان فرمائیں وہ ہیں نماز, وضو, قرآن پاک اور دین کے ضروری احکام. کل چار اشیاء تھیں غلطی ہوئی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, ساتھ ہی ہم دوسرے ویڈیو کلپ کی جانب بڑھتے ہیں, اور یہ ویڈیو کلپ ہے جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی کے طلبہ کے لیے. اس کو بغور دیکھیں, اسی سے ان سے سوال ہوگا. حضرت نے اس روزگار کو فکر معاش بد بلا فرمایا ہے. یہ فکر معاش ہے نا, یہ بد بلا ہے. یہ سود خوروں کے لیے نہیں, یہ سود خور, رشوت خور, یہ حرام روزی اور قبضے اور یہ جو لوٹ مار کر کے جو یہ کرتے ہیں نا, ان کی تو سمجھتے کہ موج ہے. ارے نہیں, اس کو پوچھو جس کو رزق حلال کمانا ہے, اس نے اپنے غذا میں, اپنے کپڑوں میں, اپنے گھر میں ایک رتی برابر بھی حرام اور شبے کے مال کو داخل نہیں کرنا. جتنے تقوی کی آمدنی اختیار کرنی ہے, اس کو پوچھو مارکیٹ میں اس کا حال کیا ہے, وہ کیسے مارکیٹ میں جیتا ہے، کیسے کاروبار کرتا ہے، کس سے ڈیل کرے، کوئی جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، وہ مطلب اتنا الجھن میں، اتنی تکلیف میں، اتنی پریشانی میں ہوتا ہے، پھر بعض اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے، تنگی بھی آتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے، پھر جی کرتا ہے کہ یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں، اولاد اور بیوی بچے الگ مطلب اس کو اکسا رہے ہوتے ہیں، گھر والے الگ اکسا رہے ہوتے ہیں، یہ کر لے وہ کر لے یہ کر لے وہ کر لے، اب وہ ایسا رزق حلال کمانے کی طرف رکھنے والا، سوچ رکھنے والا، ذہن رکھنے والا، اس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ فکر معاش بد بلا، ان حالات میں کیسے کمائے، پھر بھی کمانا ہے، کوشش کرتے ہی رہنا ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، بھیک نہیں مانگنی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ حلال ذریعے سے رزق نہ کمایا جا سکے۔ جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی کے طلبہ سے سوال یہ ہے کہ مبلغ دعوت اسلامی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج محمد عمران اتاری نے یہاں پر فکر معاش کو کیا کہا؟ بدبلا، ان کا جواب درست ہے۔ بچے بیٹے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے گا، فکر معاش میں پڑھنا اور خواہ مخواہ اس طرح کی سوچیں بناتے رہنا کہ ہمیں رزق نہ ملے گا اور دیگر اس طرح کے معاملات، اور پھر اسی معاملے میں سود میں پڑ جانا، حرام خوری میں پڑ جانا، دیگر معاملات میں پڑ جانا، تو یہ مناسب نہیں ہے، منع ہے۔ تو کوشش فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل پر توکل کریں اور اپنے آپ کو حلال روزی کی طرف لائیں۔ رب کریم رؤوف رحیم ہم سب کو حلال اور وسیع رزق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو اس کے ساتھ ہی اس مرحلے کے نمبروں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دونوں جامعات کے اب تک کل کل کتنے نمبر ہوئے۔ جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی کے طلبہ اسلام بھائیوں نے اس مرحلے میں درست جواب دیا، تو اس طرح ان کے نمبر ہوئے 20، اور جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی کے طلبہ نے درست جواب نہ دیا تو ان کے اس طرح نمبر رہے 25۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اس سلسلے کے اس مرحلے کی جانب چلتے ہیں جس میں یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں سے یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کون بتائے گا؟ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ سلسلہ ایسا پیارا سلسلہ ہے جس کا نام ہے سوال علم کی چابی ہے۔ اس میں مختلف مرحلے ہیں، ان میں سے ایک مرحلہ ہمارا یہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں ہم یہاں موجود اسلام بھائیوں سے کچھ اشارے دے کر ایک بزرگ ہستی کے متعلق پوچھا کرتے ہیں۔ تو آج جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی والوں سے جو بزرگ ہستی ہم پوچھنا چاہیں گے، وہ مدینے میں رہا کرتے تھے، روزانہ گنبد خضرا کی زیارت کیا کرتے، اسی دوران ایک مرتبہ خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حکم ارشاد فرمایا کہ ہند میں جا کر ہماری حدیث کو عام کرو۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عظیم ہستی کو محقق علی الاطلاق کے لقب سے یاد کیا کرتے ہیں۔ شخصیت بتا دیجئے۔ ماشاءاللہ کافی سارے اسلام بھائیوں نے ہاتھ بلند کیا ہے، آپ تشریف لیں حضور۔ محمد دین چشتی۔ نہیں، آپ کا جواب درست نہیں ہے، تشریف رکھیے۔ آپ جی، آپ کے ساتھ جو اسلام بھائی ہیں جی، آپ تشریف لیں۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ یہ بتاتی ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ کون سی ہستی ہیں۔ اس طرف تشریف لے آئیے۔ شیخ حق مودی سے دیر لیں۔ شیخ حق مودی سے دیر لیں۔ تھوڑی سی تبدیلی کر لیں۔ شیخ حق مودی، تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ آپ تشریف رکھیں، آپ کو ابھی معلوم ہو جاتا ہے۔ آپ تشریف لیں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی علی رحمۃ، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہی جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی کے طلبہ بھی ایکٹیو ہو جائیں اور جانتے ہیں کہ ہمیں کون بتائے گا. تیار ہے نا؟ تو آپ سے جو مختلف اشارات دے کر سوال پوچھا جائے گا، پہلا اشارہ ان میں یہ ہے کہ ابو بلال کنیت ان کے والد کی ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بچپن سے ہی علم دین حاصل کرنا شروع کیا اور علم دین حاصل کرتے کرتے عبادت و ریاضت کے اندر اپنے آپ کو لگاتے ہوئے ایک وقت آیا کہ نہ صرف عالم دین بنے بلکہ یہ الحمدللہ عزوجل بہترین مبلغ بن کر علم دین کو پھیلانے والے بن چکے اور اب ان کے بیانات بھی الحمدللہ سنے جاتے ہیں. اور اس کے بعد کا جو اشارہ وہ یہ ہے کہ ایک عظیم روحانی ہستی یہ ان کے بیٹے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ بتاتے چلیں کہ ابو اسید ان کی کنیت ہے اور مدنی چینل کے مبلغ ہیں. کون بتائے گا؟ ماشاء اللہ مٹھے اسلم بھائی یہاں بھی بھرپور طریقے سے اظہار ہو رہا ہے کہ ہم سب تیار ہیں. مدینہ آپ تشریف لے ہیں. جی جی دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں درست جواب دیتے ہیں. جی حاجی عبید رضا بلند آواز سے فرمائیں. امیر اہل سنت کے بڑے شہزادے حاجی عبید رضا ان کا جواب درست ہے. حاجی عبید رضا عطاری المدنی سلمہ الغنی ان کو مکتوۃ المدینہ کی کتاب تحفہ میں دی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے آج کے اس کوارٹر فائنل کے آخری مرحلے کا آغاز ہوا چاہتا ہے جس کا نام ہے کامیاب کون ہوگا. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کامیاب کون ہوتا ہے. جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی کے طلبہ سے اس مرحلے کا آخری مرحلے کا کوارٹر فائنل کے اس مرحلے کا سوال یہ ہے کہ جنگ احد میں کل کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ آپ کو مشورہ کرنے کی اجازت ہے، جلد جواب عطا فرمائیں. 70. حقی بات ہے. ان کا جواب درست ہے. اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ سے ہم سب کی مغفرت فرمائے. ان میں 4 مہاجرین صحابہ تھے اور 66 انصار صحابہ تھے. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی سے ہمارے آج کے اس کوارٹر فائنل کے آخری مرحلے کا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح کس سنے ہجری میں ہوا؟ دو سنے ہجری. دو سنے ہجری میں ان کا جواب درست ہے. میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو مقابلہ بڑا بہترین چل رہا ہے. جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی کے طلبہ سے سوال یہ ہے کہ آیت تیمم کس سنے ہجری میں نازل ہوئی؟ 5. ان کا جواب درست ہے. مقابلہ میٹھے اسلام بھائی بہت ہی بہترین اور ایسا پیارا ہے کہ اب دلچسپی مزید بڑھ رہی ہے، تجسس بڑھتا جا رہا ہے. تو آپ بھی آخری سوال کر لیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے آل ابی بکر، مسلمانوں پر تمہاری یہ پہلی عنایت نہیں. جامعۃ المدینہ فیضان عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلے کا آخری مرحلہ اور اس کا آخری سوال, جنگ خندق جو کہ 5 سنہ ہجری میں لڑی گئی, اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنگ احزاب. جنگ احزاب, قرآن پاک میں اس کا یہی نام ہے, جواب درست ہے. تو یوں یہ جامعۃ المدینہ آج کے اس سلسلے کا ونر ہوا. میٹھے پیارے اسلام بھائیو, الحمدللہ عزوجل یہاں موجود جامعۃ المدینہ کے طلبہ اسلام بھائیوں نے بھرپور طریقے سے مقابلے میں حصہ لیا. تو آئیے ان کے نمبر جانتے ہیں. جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی کے طلبہ اسلامی بھائیوں نے اس مرحلے تک نمبر حاصل کیے 30, اور ساتھ ہی جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی کے طلبہ اسلامی بھائیوں نے بہترین تیاری کے ساتھ اس مقابلے میں حصہ لیا, جن کے نمبر ہیں 35. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, اب یہاں پر جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی اور اسی طرح جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی کے اساتذہ اور ناظمین اور جو بھی دیگر مدنی عملے کے اسلام بھائی موجود ہیں, ان تمام کو مبارکباد دیتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں. وہ تشریف لائے, اس طرح کے ایونٹ میں حصہ لیا. اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے. تو اختتام کی طرف اس کو لے جاتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں میٹھے اسلام بھائی کہ آج ہمارے مہمان کون آ رہے ہیں, آپ تعارف بیان کریں اور اس کے بعد ان اسلام بھائیوں کو تحائف کے ساتھ رخصت کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج کے ہمارے اس فاتح جامع جنہوں نے اپنے آپ کو سیمی فائنل کے لیے پیش کیا ہے, اور یہ مزید ہمارے ساتھ ہمارے اس سلسلے سوال علم کی چابی ہے میں آگے چلیں گے, ان کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دونوں جامعات کو تعارف پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں نگران مجلس دار الافتاء اہل سنت پاکستان, رکن مجلس جامعات المدینہ باب المدینہ کراچی. تیرا شکر مالا دیا مدنی محال, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی. تو اب میں دعوت دوں گا جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی کے طلبہ کو, وہ تشریف لائیں اور اپنے انعامات وصول کریں. تیرا شکر مالا دیا مدنی محال, تیرا شکر مالا دیا مدنی محال, یقین مقدر کا وہ ہے سکندر یقین. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے وہ جامعۃ المدینہ کے جو ون کر کے سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہے, میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اگلے سلسلے میں آنے کے لیے دعوت نامہ وصول کریں. تیرا شکر مالا دیا مدنی محال, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی محال, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی محال, تیرا شکر مالا دیا مدنی محال, تیرا شکر مالا. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, الحمدللہ عزوجل مجلس جامعۃ المدینہ کی خصوصی نوازشیں کہ اس نے اس پیارے پیارے سلسلے کا اہتمام کیا کہ جس میں مختلف جامعات المدینہ کے طلبہ آپس میں مقابلے کی صورت کے اندر علم دین پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. بظاہر تو ایک جامعہ ہار چکا ایک جیت چکا, لیکن ہارا ہوا جامعہ نے بھی کئی سوالات کے جوابات دیے, کئی مرحلے طے کیے. انشاءاللہ رجل ان کے ان مراحل کے ذریعے بھی انشاءاللہ بہت زیادہ علم دین دنیا بھر میں پھیلے گا. تو ان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے, ان کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ ان کی جو تیاری تھی انہوں نے جو مطالعہ کیا تھا اس کی وجہ سے انشاءاللہ رجل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ, صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سیرت طیبہ اور بے شمار فرض علوم جو ہیں انشاءاللہ رجل مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر کے اندر عام ہو جائیں گے. اور جو اسلام بھائی جیت چکے, جو جامعہ جیت چکا, اس کو بھی چاہیے کہ مزید اگلے مرحلے کے لیے اگلے سلسلے کے لیے اچھے انداز سے تیاری کریں, ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرے تاکہ ان کی اس تیاری کی بدولت سوالات کے جوابات دینے کی بدولت علم دین زیادہ سے زیادہ دنیا بھر کے اندر پھیلنے کے اندر کامیاب ہو جائے. تو تمام اسلام بھائی جو ہے اسی نیت کے ساتھ اس سلسلے میں شریک رہیں. جو اسلامی بھائی مرحلوں میں شرکت کرتے ہیں, جو باقاعدہ ٹیم کی صورت میں آتے ہیں, وہ اچھے انداز سے تیاری کریں اور اس سلسلے کو مزید بڑھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عزوجل ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.